یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ ٹی وی پر مقرر یا نعت خواں کو سننا کیسا؟ ٹی وی پر اگر کوئی, جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں آسانی سے سمجھ میں آ جائیے, آپ سمجھے کہ وہ چائے کا پیکٹ لے آئے, چائے کی پتی کا پیکٹ یا ماچس لے آئے, اس پر کسی مرد کی تصویر بنی ہوئی ہے, تو اس تصویر کو دیکھنا کیسا ہے؟ اور آپ نے جو چائے کی پتی کا پیکٹ یا وہ ماچس خریدا جس پر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے, مرد کی تصویر بنی ہوئی ہے, تو آپ کا یہ خریدنا گناہ ہے یا نہیں؟ اس تصویر کو دیکھنا گناہ ہے یا نہیں؟ تو ایسی چیز جس پر تصویر بنی ہوئی ہے, اس کی خریدنے کی دو صورتیں, ایک تو یہ کہ اسی لیے خریدا کہ اس پر تصویر ہے, جب تو یہ تصویر خریدنا کہلائے گا اور اس کے ناجائز ہونے کی صورت پیدا ہو گئی. دوسرے یہ کہ خریدا اس لیے کہ ماچس کی ضرورت تھی, ضمناً تصویر ہر چیز میں گلے پڑی ہوئی ہے, تصویر خریدنا مقصود نہیں ہے. تو اب آپ نے ماچس خریدا, تصویر خریدنے کی قباحت آپ پر نہیں آئی ہے, اور اس تصویر کو دیکھنے میں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے کہ اب یہ تو ہر چیز پر تصویر بنی ہوئی ہے, تو مرد مرد کی تصویر دیکھ سکتا ہے, عورت عورت کی تصویر دیکھ سکتی ہے. لیکن پھر اس میں عورت میں ذرا کلام ہوگا کہ عورت کا جس طرح مرد سے پردہ ہے اسی طرح کافرہ عورت سے بھی پردہ ہے, تو عورت کافرہ عورت کو نہیں دیکھے گی, عورت فیشنیبل عورت کو نہیں دیکھے, اس کی بھی رکاوٹ ہے, اسپیڈ بریکر ہے اس کے لیے کہ عورت فیشنیبل عورت کو نہ دیکھے. اس میں بہت سارے نقصانات ہیں کہ فیشنیبل عورت کو دیکھے گی تو اس کا جی چاہے گا کہ میں بھی اسی طرح کی فیشن کروں, اور یہ اس کے لیے نازک شیشی ہے نا, کچی شیشی ہے, عقل بھی بیچاری میں کم ہے. ابھی آپ نے سنا عورتیں نعتوں کی طرزیں بنانے میں بیچاریاں مردوں کی محتاج, تو ان میں ہوتی کم ہے, لیکن خیر عقل مند عورتیں بھی ہوئی ہیں امہات المومنین. یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے براہ راست مالا مال تھیں, اور خدا کی قسم ایک ایک ام المومنین میں اتنی اتنی عقل تھی کہ ہم جیسے اربوں خربوں بھی جمع ہو جائیں مرد ان کی عقل کے ایک ذرے تک نہیں پہنچ سکتے, اتنی ان میں عقل تھی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بڑی زبردست عالمہ تھی, بہت زبردست عالمہ, روئے زمین کا کوئی عالم اب بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اتنی بڑی عالمہ. تو ایسی عورتیں ظاہر کم ہوئی. الشاذ و کل معدوم, ایک محاورہ ہے, جو شاذ ہوتا ہے نا تھوڑا سا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے نہیں ہے, جنرلی عموماً عورتیں جو وہ ناقص العقل ہوتی ہیں. تو اس لیے عورت تو احتیاط کریں اس معاملے میں, مرد جو ہے وہ بھی جہاں جہاں مانے شرعی آئے گا وہاں احتیاط کرنی پڑے گی. اب مثال کے طور پر کوئی ایسی تصویر ہے اس ماچس پہ یا چائے کی پتی کے ڈبے پر کہ جس میں شرٹ ان کر کے یا بےہودہ لباس یا بے حیائی اور بے پردگی والا لباس پہن کر یا رانے چمکاتا ہوا کوئی مرد کیا فوٹو ہے, تو اس کو نہیں دیکھے گا, اور صرف اگر اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے جس میں کوئی شرعی رکاوٹ تو اس کی صورت ہے. تو اسی طرح اب اس کی پہ ٹی وی, تو آپ ٹی وی کو قیاس کر لیجیے کہ اگر ٹی وی پر بھی کوئی اسی طرح کی اسکرین پر تصویر آتی ہے کہ جس کے دیکھنے میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو دیکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اب مثال کے طور پر کوئی سنی عالم بیان کر رہا ہے اور آپ نے اگر اس کو دیکھ لیا اور سن لیا تو اس پر کوئی شرعی گرفت نہیں کرے گا. آپ کو پتا چلا کہ فلاں سنی عالم یا فلاں سنی نعت خوان ٹی وی پر جلوہ گر ہوں گے اور آپ یہ سننے کے لیے بڑھیں اس کو, لیکن جب آپ ٹی وی آن کریں گے تو کیا فوری طور پر آپ کا مطلوبہ سین اسکرین پر نظر آئے گا؟ شاید ایسا نہیں ہوتا ہوگا. یہ پوں پوں بھوں بھوں یہ بجنا شروع ہو جاتی ہوگی موسیقی, کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تلاوت ریڈیو پر بھی, ریڈیو پاکستان پر اگر کوئی تلاوت بھی سننا چاہے تو تلاوت سے آغاز نہیں ہوتا, ہمارے یہاں تلاوت سے آغاز نہیں ہوتا, معذرت کے ساتھ یہ دھوکہ ہے, موسیقی سے آغاز ہوتا ہے. تلاوت سے پہلے یہ بچتی رہتی ہے موسیقی, اگر کسی نے کسی کو تجربہ ہو, یہ بالکل یعنی کہ بچپن سے مجھے معلوم ہے کہ یہ تلاوت بھی سننا چاہو تو یہ بدبخت ہمارے کانوں میں موسیقی گھولتے. تو ٹی وی تو ریڈیو کے مقابلے میں کروڑوں درجے تباہ کن ہے, تو اس میں موسیقی نہیں ہوگی یہ مطلب میں مان ہی نہیں سکتا. تو آپ آن کریں گے تو موسیقی آئے گی. اچھا پھر ابھی بیان شروع ہونے میں دیر ہے تو کیا وہ اشتہارہ تو نہیں دیتے ہوں گے؟ یہ جتنے کمرشیل چینل کھلے ہوئے ہیں اور کمرشیل چینل کی طرف مقررین اور نعت خوانوں کے منہ میں پانی آ رہا ہے اور بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، جو کمرشیل تو کمرشیل ہوتے ہیں وہ تو پہلے تو اشتہار دیتے ہوں گے اور دھوم دھام سے اشتہار دیتے ہوں گے، تو کیا اشتہار میں بیبیاں نہیں ناچتی ہوں گی؟ اشتہار میں ان کی منہ بولی ماں بہنیں نخرے نہیں دکھا رہی ہوں گی؟ سب کچھ ہو رہا. تو آپ ایک نعت خوان کو سننے یا بیان مقرر کو سننے کے لیے جب فون کریں گے تو آپ اگر با کرامت ہیں تو گناہوں سے ہو سکتا ہے بچ جائیں، اور آپ بے شک بیان سنیں ٹی وی پر. اگر آپ با کرامت نہیں ہیں، صاحب کرامت نہیں ہیں، تو مہربانی کر کے ٹی وی کے ہتھے مت چڑھنا، ورنہ تباہی کہہ کر نہیں آتی. آپ ٹی وی پر بیان سننے جاؤ گے، اشتہار دیکھو گے، آپ یہ موسیقی سنو گے، یہ اتنے سارے گناہ آپ کے شروع ہو جائیں گے. کوئی بعید نہیں ہے بیان کے دوران بھی اشتہار ٹھوکتے ہوئے لوگ، کہ یہ بیان سننے والے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اشتہار نہیں دیکھیں گے، تو بیان کو روک کر بھی اشتہار دیتے ہوں تو تعجب نہیں ہے. مجھے پتا نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، کبھی ٹی وی نہ آن کیا ہے نہ آف کیا ہے، کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا. لیکن ہے نا کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، مجھے سننے کو تو ملتا رہتا. پھر یہ ٹی وی کے جو یہ کمرشیل ترکیبیں جو ہیں آج کل، اس میں یہ سنا ہے کہ کیبل کے ذریعے ترکیب بنتی ہے، یہ بیانات کی کیبل لینا پڑتا ہے، کیبل سے لائن لینی پڑتی ہے. تو اب یہ کیبل کی لائن والے ہو سکتا ہے کوئی شریف آدمی ہو، میں نے سنا نہیں ہے، کہ جو صرف بیانات ہی چلاتا ہو، دنیا بھر کی ادھم بازیاں وہ کرتا ہوگا کیبل میں، اس کو پیسے کرے گا. تو آپ نے جناب وہ پلا مقرر آپ کی پسند کے یا پلا نعت خوان کی آواز آپ کو بہت پسند ہے، تو ان کی آواز سننے کے لیے آپ نے کیبل کی ترکیب بنائی. اب آپ کو چلو نعت سنتے ہیں، آگے پیچھے آپ اتنے صاحب کرامت بھی ہیں کہ آگے پیچھے نہ موسیقی کی آواز آپ کے کان میں جا رہی ہے، نہ اشتہار پر آپ کی نظر پڑتی ہے، نہ اعلان کرنے والی یا بعید کے مقرر یا نعت خوان کا اعلان بھی کوئی صاحب آ کر کرتی ہے. کیا بعید کہ فلاں نعت خوان یا فلاں مقرر اب بیان فرمائیں گے؟ کوئی بعید نہیں ہے، ان لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے، خیر کی امید ہے ہی نہیں ٹی وی والوں سے. آپ کو ہو تو مجھے تو نہیں، بالکل مایوسی ہے، حالات اتنے خراب ہیں، اتنی پنپ رہی ہے بد مذہبیت اور بد عقیدگی کا، اتنا عروج ہے کہ الامان والحفیظ. تو اس لیے گناہوں سے بچ نہیں سکتے. چلیے پھر بھی اتنی کرامت آپ نے پالی کہ آپ نے جیسے ہی آن کیا تو نہ گانے کی آواز آئی، نہ موسیقی کی آواز آئی، نہ عورت کی منحوس صورت آئی، نہ کوئی طوائف آپ کو نظر پڑی، نہ کوئی ناچنے والی رقاصہ نظر آئی، کوئی بھی نظر نہیں آیا، آپ کو ڈائریکٹ نعت خوان نظر آئے. اور آپ جھومتے رہے، عشق میں گھومتے رہے، روتے رہے، چیختے رہے، جلوے دیکھتے رہے. ٹی وی میں کبھی جلوہ دیکھے نا مجھے بتانا ضرور، کہ ٹی وی کے ذریعے اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.